artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nadchodzi kolejna fala upałów, przestrzegają synoptycy i podkreślają, termometry mogą pokazać nawet 37 stopni. Jutro będą utrudnienia dla kierowców jadących autostradową obwodnicą Poznania. W kilkunastu rosyjskich miastach demonstrowano przeciwko represjom władz. Na początek ostrzeżenie synoptyków. Mogą nas czekać bardzo wysokie temperatury. Nad Europę napływa afrykański upał. Jeśli nie ominie Polski, termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą wskazać nawet 37 stopni. Jak mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ekstremalnie wysokie temperatury miałyby wystąpić w Polsce pod koniec tygodnia. Wygląda na to, że fala upałów obejmie głównie Europę Zachodnią, Środkowo-Zachodnią. Do nas przejdzie najprawdopodobniej pod koniec tygodnia i to możliwe, że tylko częściowo i mam nadzieję na krótko. Temperatury zaczną szybko rosnąć od wtorku. Tego dnia na południowym zachodzie termometry wskażą 32 stopnie, w środę na zachodzie będą 34 stopnie. Rekordy temperatur przewidywane są w najbliższych dniach, m.in. we Włoszech i Francji. Według synoptyków termometry mogą tam pokazać nawet 40 stopni. Teraz ważne informacje dla kierowców. Na autostradzie A1 z Gdańska do Łodzi tworzą się zatory przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi niedaleko Torunia. Czas oczekiwania na przejazd wynosi ponad 15 minut. Problem wynika z dużego natężenia ruchu, a punkt poboru opłat w Nowej Wsi jest ostatnim takim punktem na A1 z Gdańska do Łodzi. Przejazd dalszym odcinkiem autostrady zarządzanym przez Generalną Dyrekcję jest bezpłatny. Ostrzegamy też kierowców w Wielkopolsce w poniedziałek i wtorek przejeżdżający autostradową obwodnicą Poznania. Muszą się liczyć z kolejnymi utrudnieniami związanymi z rozbudową A2. Jutro rano do wieczora dla kierowców jadących w kierunku Warszawy dostępny będzie tylko jeden pas ruchu. W tych dniach kierowcom z Poznania i okolic, którzy na co dzień korzystają z obwodnicy, sugerujemy wybór alternatywnej trasy, podała spółka Autostrada Wielkopolska. Teraz zagranica. W Moskwie, Petersburgu i 10 innych miastach Rosji odbyły się demonstracje w obronie represjonowanych. W rosyjskiej stolicy na prospekcie Sacharowa protestowało kilka tysięcy osób. Żądano m.in. wypuszczenia więźniów politycznych oraz ukarania policjantów, prokuratorów i sędziów, którzy dopuścili się nadużyć w sprawach karnych prowadzonych przeciwko działaczom opozycji oraz dziennikarzom. Sytuację obserwuje nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W demonstracji wzięli udział m.in. krewni młodych ludzi oskarżonych o próbę zorganizowania przewrotu państwowego. Zdaniem obrońców praw człowieka funkcjonariusze służby bezpieczeństwa spreparowali dowody w sprawie i dopuścili się przemocy wobec aresztowanych. W trakcie demonstracji przypomniano również o niedawnym zatrzymaniu dziennikarza portalu Meduza Iwana Gołunowa. Reporterowi podrzucono narkotyki, ale po interwencji kilku tysięcy dziennikarzy i intelektualistów Gołunow został oczyszczony z zarzutów. Protestujący podkreślali, że konieczne jest demonstrowanie solidarności ze wszystkimi represjonowanymi w Rosji. Jestem dziko zbulwersowany tym, co się dzieje. Jest w Rosji jeszcze wiele takich koszmarnych zdarzeń, które nie przestaną dziać się bez naszego zdecydowanego sprzeciwu. W długoterminowej perspektywie wszystko wydaje mi się dość smutne, także dla władz. Na zakończenie wiecu przyjęto rezolucję, w której zażądano przeprowadzenia reformy systemu sądowniczego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na turystycznej mapie województwa łódzkiego pojawił się nowy punkt. Tłumy zwiedzających wzięły udział w uroczystym otwarciu Geoparku Brzezinki w gminie Sławno w powiecie opoczyńskim. To kompleks turystyczny pokazujący jedno z unikatowych stanowisk paleontologicznych odkrytych ostatnio na świecie. Można w nim oglądać skamieniałości sprzed 148 milionów lat. Dość ciekawe. Obiekt mi się wydaje, że bardzo fajny. Na pewno będzie to coś fajnego. Dzieci powinny tu przyjeżdżać, zwiedzać, zobaczyć tutaj te wszystkie wykopaliska. Super. Bardzo się podoba. Bardzo trafna, fajna inwestycja. No na pewno jest warto tu przyjechać. Można i rowerkiem, można i samochodem. Różnie zależy, jak tam kto gdzieś mieszka. Czy Oposzcza jest niedaleko Tomaszów, no Piotków. Geopark to m.in. ścieżka edukacyjna, taras widokowy na kamieniołom, gdzie znaleziono skamieniałości i budynek, gdzie są prezentowane. Jest też plac zabaw dla dzieci z akcentami nawiązującymi do odkryć naukowców. Całość kosztowała 10,5 miliona złotych. 85% tej kwoty to unijne dofinansowanie.

To będą piosenki i teraz będzie taka piosenka, która mniej więcej powstała na pograniczu wolnej Polski i komunistycznej. Nosi ona tytuł Arachia, a jej autorem jest Kazik Staszewski, wykonywał ją zespół Kult. I dziś piosenki tego artysty, czy też tych składów artystycznych będą nam towarzyszyć, bo nie ma chyba lepszego muzycznego komentatora rzeczywistości politycznej niż Kazik. Arachia. Arachia, zespół Kult, to jest piosenka, która miała nosić tytuł Berlin, czy też Berlin Zachodni, ale nie mogła, bo to były jeszcze czasy cenzury. Dziś rozmawiamy o tym, o temacie celebryci, czy też gwiazdy i polityka. Mamy taką sytuację, zacznijmy oczywiście od sytuacji polskiej. Teraz ostatnie dni przyniosły niebywały zupełnie wysyp rozmaitych newsów, czy też pseudoniusów związanych z filmem Patryka Wegi Polityka. Taki chyba nosi tytuł wstępny. Reżyser, który znany jest, powiedziałbym, z produkcji dość kontrowersyjnych, by nie powiedzieć gorzej. Z produkcji, których ja nie uważam za kino, tylko za coś kinopodobnego. Myślę, że nie ja jeden. Wygraża większości rządzącej, szefowi największej partii polskiej, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pokazuje jakieś fragmenty filmu, gdzie ktoś wciela się właśnie w Jarosława Kaczyńskiego, w Krystynę Pawłowicz, w premiera Morawieckiego, wszystkim tym ludziom wygraża. To jest taki rodzaj, powiedziałbym, no, specyficznej kampanii promocyjnej tego filmu, który ma we wrześniu wejść do kin. I jak twierdzi Patryk Wega, obali oczywiście ten rząd. On jest prześladowany, dlatego uciekł do Japonii, się ukrył. Adresuję to pytanie do Łukasza Adamskiego, bo on wielokrotnie pisał o twórczości Patryka Wegi i chyba aż tak źle jak ja jej nie ocenia. Znam Patryka osobiście, ja robiłem z nim kilka wywiadów, więc no tutaj to jest kilka płaszczyzn, jeżeli już mogę wejść w to pytanie. Tak. Po pierwsze, no nie zapominajmy, że Patryk Wega został z tego komercyjnego piedestału strącony przez Wojciecha Smarzowskiego z jego klerem, więc Patryk Wega na pewno jako biznesmen musi pomyśleć, jak znów wejść na ten szczyt. Więc dlatego on podkręca tą kampanię reklamową, którą politycy PiS-u też pięknie weszli w tą kampanię reklamową. Oni za każdym razem, kiedy film Wegi, który jeszcze nie powstał, do końca atakują, on to eksploatuje w mediach społecznościowych. No naprawdę każdy, kto zna biznesowy zmysł Patryka Wegi, powinien wiedzieć, jak on będzie wykorzystywał to, jak ludzie komentują, jak politycy komentują jego film. Nie zapominajmy, że Patryk Wega niedawno był wielką gwiazdą dla prawicy polskiej. Dostał nagrodę Klubów Gazety Polskiej. Kilka miesięcy temu na okładce było obok profesora Legutki jako ten, który broni wartości. Po jego filmie Botox wszyscy rozpływali się w zachwytach, że oto mamy reżysera, który broni wartości życia, jest pro-life, który jest antyaborcyjny. On przyznaje wszyscy, się do swojego katolicyzmu. Wszyscy ludzie o prawicowych poglądach, dodajmy. Dokładnie tak. Wszyscy na prawicy. Patryk Wega w wywiadach, również w wywiadzie, który ja z nim przeprowadziłem do Tygodnika Sieci, opowiadał o swoim nawróceniu. To jest takie bardzo neokatechumentalne nawrócenie. I ono było widoczne w filmie Służby Specjalnej. Kiedy mówimy teraz o Wedze, który atakuje polityków PiS-u w domyśle, no bo on nie do końca mówi jeszcze, kto będzie tam dokładnie w jego filmie, to pamiętajmy o filmie Służba Specjalna. Z jednej strony film, gdzie jest wątek nawrócenia majora Bońki, tak, człowieka z WSI Cyngla, którego gra Janusz Habior, który w jego nowym filmie ma się wcielić w kogoś upodobnionego do Macierewicza. I tam jest wątek taki bardzo katolicki, czysto wątek katolicki z neokatechumenatu. A z drugiej strony jest to film bardzo antypisowski, bo taki jest Patryk Wega. No Patryk Wega jest szczerym katolikiem nawróconym i jednocześnie jest osobą, która nie sympatyzuje z PiS-em. To, że prawica próbowała z niego zrobić bohatera po filmie Botox, no to jest problem bardziej prawicy moim zdaniem niż samego Patryka Wega. No ale nie przypadkiem próbowała z niego zrobić prawicowca prawica, dlatego że no prawica po swojej stronie ma niewielu artystów i to jest jakby ten powód. Robert Miński. Pamiętacie, że prawica także próbowała zawłaszczyć sobie, bo tutaj mamy, w zasadzie ta historia jest identyczna, czyli mamy przykład Wojtka Smarzowskiego, który po Wołyniu miał być noszony na rękach przez prawicę jako autor po prostu dzieła przełomowego, tutaj wręczane, bardzo dobrego skądinąd filmu. Wręczane nagrody na schodach i tak dalej, po czym okazało się nagle, że jednak Wojtek wykonał woltę o już nawet nie wiem ile stopni, niemniej jednak kler uderzył. No nie spodobał się, nie spodobał się po prawej stronie. No mnie się tak? też nie spodobał. Myślę, że wielu katolikom się nie spodobał, bo to nie jest film, powiedziałbym, ważący rację. Oczywiście każdy artysta ma do tego prawo. Ale Smarzowski zawsze taki był. No naprawdę, oczywiście, jeżeli oglądamy tak. jego Wesele, jeżeli oglądamy jego Dom Zły, tam wątki takie antyklerykalne były zawsze. Tak samo jak jest z Patrykiem Wegą. No Patryk Wega od jakiegoś czasu robi kino. Znaczy, Patryk Wega jest świetnym populistą filmowym. On czuje puls narodu. To jest facet, który w ostatnim swoim filmie Kobiety Mafii 2, on poszedł w ogóle w gatunek filmowy, jakiego w Polsce nie było, taki zaciągnięty ze Stanów Zjednoczonych, tam było Blaxploitation, tak, czarne kino, bardzo pełne przemocy. On pięknie to określił, krytyk filmowy Michał Oleszczyk, że to jest takie buraczane Ploitation, tak, to znaczy on po prostu to przekuł na taki populizm polski. Ja cenię za wiele rzeczy Patryka Wegę, jako takiego reżysera B-klasowego, C-klasowego, który tworzy swój własny świat, tworzy swoje własne filmy, bardzo brutalne filmy, gdzie miesza ze sobą najróżniejsze gatunki, bardzo chropowate, takie bohomazy, on maluje filmowe bohomazy, ale Wega jest jednak postacią niezależną i to, że dzisiaj w sposób dosyć zabawny ludzie z tej lewicowo-liberalnego salonu chwalą nagle Wegę, którego nie znoszą, przecież oni gardzą tym Wegą, za Botox w ogóle go tam potępiali na wszelkie sposoby. No dostał najwięcej tych wszystkich nagród za najgorszy film, czyli Węż. węży właśnie za botoks. No ja akurat w Akademii też węży jestem, więc ja tam też głosowałem przez wiele lat. Natomiast tak, no Vega dostał te antynagrody. No a dzisiaj Vega jest noszony na lektyce niemalże. On uderzy w prezesa Kaczyńskiego. No a z drugiej strony prawica, która go robiła, dzisiaj go krytykuje. No a to jest Vega. On stoi tam, gdzie stał zawsze. No on po prostu jest biznesmenem. A może też jest tak, że obaj ci artyści, co do wybitności Smarzowskiego, myślę, nie ma wątpliwości, a co do pewnego rodzaju wybitności, sprawności marketingowej. Ale też jednak filmowej. Ja nie lubię tych filmów, to od razu już to mówię, ale uważam, że Patryk Wega potrafi robić filmy. Jednak może oni też mają potrzebę uwiarygodnienia się przed swoją branżą. No jednak branża filmowa jest bardzo antyrządowa, czy w ogóle show biznes polski. No i jakby czasem trzeba, nawet jak się ma poglądy bliskie prawicowym, to czasem trzeba jednak się uwiarygodnić przed znajomymi, pokazać, że się prawicy nie lubi. No, Michał Płociński. No nie, wydaje mi się to trochę jednak naciągane, bo taka osoba jak Patryk Wega chyba nie musi się przed nikim uwiarygadniać. Gdyby on chciał być noszony przez prawicę na rękach, to by sobie spokojnie tutaj dał to robić i dalej kręcił swoje filmy, na których by dużo zarabiał. Na pewno jest tak, że nie ma w Polsce w tej chwili większych emocji niż te emocje polityczne. Jeżeli na czymś ktoś chce wybić siebie czy swój produkt, no to trzeba się pod to podłączyć. Nie zarzucam braciom Sekielskim, że specjalnie wszystko zrobili pod kampanię polityczną, no ale wiedzieli, że jak wypuszczą jak wypuszczą tylko swój dokument. Nikomu, swój dokument akurat w czasie kampanii politycznej, to wszyscy będą o tym mówić, bo to jest temat jak najbardziej polityczny. No i Patryk Wega też to rozumie, że w Polsce są tak mocne podziały polityczne, że ludzie są tak bardzo zainteresowani tymi stricte politycznymi tematami, że jak w to się wpasuje, to wypłynie na tym idealnie. A to, co zrobił Patryk Wega naprawdę wybitnego, to on potrafił te wzorce hollywoodzkie marketingu filmowego przenieść nad Wisłę. On potrafił o kilka poziomów wyżej ten marketing taki filmowy i okołofilmowy wznieść, więc kto ma się podczepić pod te największe przecież emocje? Wszyscy na tę politykę jednak pójdziemy. No, gdy nawet jeżeli tak, nie tak szczególnie cenimy Patryka Wega, no ja się chyba wybiorę jednak. Myślę, że wszyscy tu obecni również. Znaczy oczywiście. Jak ten film wejdzie do kina, to nie będzie innego tematu w Polsce niż ten film. No tak. Natomiast fakt jest też taki, że Patryk się znalazł na takim rozdrożu. To znaczy się tutaj koledzy celebrują jego zmysł marketingowy i biznesowy, a jednak ten zmysł mu się stępił w ostatnim czasie i Kobiety Mafii 2 były kompletną porażką przy budżecie i przy tym wszystkim. Więc on potrzebował czegoś do odbicia. Patryk Wega, jak to Patryk Wega, pracuje nad 4 filmami naraz. Znaczy na pewno pracuje nad 2. I kolejnym filmem Patryka Wegi, którym on zapowiadał również w moim wywiadzie, jest Small World o pedofilach satanistach. Tak. O satanistach pedofilach. Więc on uderzy później w zupełnie jeszcze inną stronę, bo to jest po prostu człowiek, który kręci trochę jak Ed Wood. Taki był reżyser, który Tim Burton zrobił o nim film. Najgorszy reżyser filmowy świata. Johnny Deppem. No tak, Ed Wood ale to nie był miał taki budżetów. Grafoman, tak, to prawda, Patryk Wega ma te budżety, więc on będzie te kolejne filmy robił. No tutaj to, ja tutaj widzę po prostu czysty biznes z jego strony, ale oczywiście, że on politycznie zawsze gdzieś tam był daleko od prawicy, ale też ja się zgadzam tutaj z przedmówcami, z kolegami, że on nie musi się uwiarygadniać przed drugą stroną, bo ta druga strona i tak go nie przyjmie. Też o tym pamiętajmy. Naprawdę poczytajcie sobie panowie recenzje krytyków, którzy bardziej mają liberalno-lewicowe poglądy, a tych jest 99,9% w Polsce. I oni naprawdę gardzą Wegą, no jego filmami. Ostatnim filmem Wegi, który był chwalony, to był serial zresztą bardzo dobry, serial Pitbull, jeszcze robiony dla telewizji polskiej. Który właściwie zadebiutował. Sprzed dekadą. Tak, a później wszystko było krytykowane poza pierwszym Pitbullem, tym jego powrotem takim i może trochę służbami specjalnymi i koniec. I wszystkie filmy były glanowane jako jakiś podgatunek, jako coś, co jest drugiego, trzeciego sortu. To teraz, żeby państwo sobie nie pomyśleli, że jest tylko jeden celebrytak, czy też no tutaj w tym przypadku chyba można mówić o gwiazdorstwie reżysera, to się rzadko w Polsce zdarza, ale jednak, to zrobimy sobie krótką przerwę, a potem porozmawiamy o innych gwiazdach, które się w politykę w Polsce angażują. A w tej przerwie zabrzmi piosenka, którą ja bardzo lubię i to jest piosenka, no, stricte polityczna, choć nie wprost. 12 groszy i Kazik. Tylko nie płacz, proszę, 12

tylko gołe baby. Jeśli gdzieś zauważę, wpierw dezerter, potem radio. Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jak ochlaj i wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o niszczonych nerkach? Adamu, Adamu, cały czas ma długi. Nowa powieść, science fiction, Jan Paweł 202. Nie powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Zabiję z laczka i poprawię z kopyta. Groszy Kazik, a my wracamy do rozmowy o relacjach między światem polityki i światem show biznesu. Omówiliśmy, wydaje mi się, dość wyczerpująco przypadek Patryka Wegi, który budzi ogromne emocje i myślę, że to nie jest koniec i we wrześniu ten temat na pewno wróci i obiecuję Państwu, że będziemy o tym rozmawiać. Ale teraz przejdźmy do innych przypadków w Polsce. Właściwie mamy dość jednak jednolity front gwiazd, celebrytów, bo to są rzeczywiście ludzie różnego autoramentu, no bo nie wiem, Janusz Gajos nie jest celebrytą, jest wielką gwiazdą aktorską, wybitnym artystą, który co jakiś czas udziela wywiadów, których atakuje obecnie rządzącą większość. Krystyna Janda, Maciej Sztur, Magdalena Cielecka, są to takie właściwie, Maja Ostaszewska, są to takie ikony walki z rządzącą większością, z PiS-em, ikony show biznesowe. Ja mam czasem wrażenie, że to już poszło za daleko w przypadku niektórych z tych artystów, bo na przykład nawet z Mai Ostaszewskiej niektórzy sobie robią żarty kabaretowe wręcz. Znam taki jeden, co najmniej kabaretu Moralnego Niepokoju, którym Robert Górski właśnie sobie żartował, że ona protestuje w każdej sprawie. Jak nie prześladowania dzików, to prześladowanie nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Czy to w ogóle jeszcze na kogoś działa, panowie? Łukasz Adamski. Nie wiem, czy to na kogoś działa. No, ostatnie wybory pokazały, że może to nie działa tak bardzo na tych, na których oni by chcieli, żeby działało. No, może jest tak, że jesteśmy już tak bardzo podzieleni na te dwa plemiona, że każdy patrzy na swoich celebrytów, choć prawica oczywiście ich nie ma. Wielu, ale to jest tak jak w Stanach Zjednoczonych. No, dzisiaj przy tym, co dzieje się z Donaldem Trumpem i jak gwiazdy, takie jak Samuel Jackson, nazywa go Mother F, tak? Zupełnie wprost, jak Robert De Niro. Samuel Jackson jest znany z tego Mother F z filmów Tarantino, więc to jest przypisane do niego i on go tak nazywa, on pisze o nim tak na Twitterze. De Niro to jest swoją drogą, wychodzi na festiwalu Tribeca i mówi F Trump. Więc tak, to się tam dzieje, ale z drugiej strony w Stanach Zjednoczonych mamy choćby wybitnego aktora Johna Voighta, ojciec Angeliny Jolie, ale zdobywca Oscara, człowiek z Midnight Cowboy, no z wielu absolutnie wybitnych filmów, który wprost mówi, że Donald Trump to jest coś najwspanialszego, co się zdarzyło w Stanach Zjednoczonych. No, libertarianin Clint Eastwood popiera Trumpa. Jest parę ikon, które w Stanach za tym Trumpem, tym, którego nawet prawica amerykańska niezbyt bardzo lubi, jednak poszli. W Polsce jest tym dużo gorzej i nie wiem, nie mam odpowiedzi dlaczego. Moda, z drugiej strony może napór środowiska i wstyd popierać kogokolwiek z prawicy. No ale też gwiazdy, w ogóle ludzie filmu, ludzie muzyki, oni ogólnie na świecie no mają poglądy liberalno-lewicowe i to się wzięło, jakbyśmy daleko się cofali, no z czasów rewolucji 6-8, no z czasów tego, że problem jest też taki, już ostatnie zdanie, że prawica nie odrobiła lekcji wybitnego włoskiego komunisty Antonio Gramsciego, który mówił, że trzeba robić marsz przez instytucje, trzeba robić rewolucję w kulturze, bo bankierzy i tak przyjdą do wygranej rewolucji, a my, ludzie prawicy, tej rewolucji nie potrafimy robić w kulturze, bo od kultury się po prostu prawica odwróciła plecami i jej kultura nie interesuje. No. Znaczy, jeszcze, jeśli mogę się włączyć na sekundkę, to tak, Trump, Clint Eastwood popiera za walkę z poprawnością polityczną, nie za poglądy. Więc tutaj bym ten biedny Eastwood jest tak przez cały czas wtłaczany w różne historie, że polityczne, że hej. Natomiast mam takie wrażenie, że poparcie polityczne w Polsce celebrytów się tak strywializowało i jest ich tak dużo, że my nie mamy, że kompletnie na to nie zwracamy uwagi. Bo kiedy jest taki zmasowany zlew tego wszystkiego, to w pewnym momencie się wyłączasz, obojętniejesz. I nie ma czegoś, no to jest problem, opozycji. Bo te protesty, te wszystkie rzeczy, które w Stanach miały sens, na przykład w przypadku Obamy. Obama jest przykładem, że jednak poparcie tak, gwiazd show biznesu może kiedyś mogło pomóc. Przypadki walki z Bushem juniorem i tak dalej. Ale tam to było przemyślane, bo tam poza protestami stała jakaś idea i stała jakaś osoba. U nas stoją tylko protesty. Znaczy nie mamy Obamy, nie mamy kontrpartii. Kontrpropozycji, tak? Tak. I dlatego to się rozsypuje. No jednak nawet ta wyśmiana, która skończyła dość kiepsko w finale Hillary Clinton, była jakakolwiek w porównaniu do tego, co się dzieje u nas. Po prostu nie ma w tym momencie, i żeby było jeszcze zabawniej. Krótko mówiąc, żeby streścić to, co powiedział Robert Ziemiński, jest sam goły sprzeciw bez propozycji pozytywnej, politycznej, i w związku z tym tak samo właściwie działają celebryci, Michał Płociński. Ja myślę, że ten sprzeciw nie działa też z innego powodu. On działał za Obamy i poparcie celebrytów wtedy miało jakieś znaczenie, ale to były zupełnie inne czasy. Rzadko w ogóle wspominamy o tym, jak wielką rewolucją jest pojawienie się internetu i rozprzestrzenienie się internetu. To jest kolejna rewolucja Gutenberga. W tej chwili nawet już nie mamy podziału na lewo i na prawo. Nie ma już partii typowo lewicowych, typowo prawicowych. I tłumaczenie, że kiedyś celebryci byli bardziej liberalno-lewicowi, to oczywiście ma sens, bo oni byli po 68 roku liberalno-lewicowi, ale dzisiaj już są zupełnie inne powody, dlaczego oni popierają te partie przeciwko tamtym. Po prostu świat podzielił się, jak w Polsce na przykład mówią politolodzy Michał Kuś czy Jarosław Flis, na góra-dół. W tej chwili mamy na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, w Polsce, rywalizację, powiedzmy tak obrazowo, między partią profesorów a partią szoferów. I celebryci są po prostu elitą. To są elity, które popierają elity. W Polsce to jest, ma bardzo duży wymiar taki mieszczański, czyli etos mieszczański, pragmatyzm, bezpieczeństwo, taka klasa średnia, której próbujemy się dorobić. I to są po prostu wielkomiejskie elity kontra cała reszta. No więc gdzie mają być ci aktorzy, ci celebryci? No celebryci, którzy są po prostu typowym efektem takiego turbokapitalizmu, czyli liberalizmu oderwanego od wartości. No to kogo oni mają popierać? Gdzie ci ludzie, którzy mieszkają w wielkich miastach, to przeciwko czemu oni mają protestować, jak nie przeciwko właśnie temu ludowi, który po prostu nie rozumie wielkich, oświeconych idei? To jest wszędzie. Nie sądzę, że w Stanach Zjednoczonych więcej celebrytów procentowo popiera Donalda Trumpa niż w Polsce Jarosława Kaczyńskiego. W Stanach Zjednoczonych jest po prostu dużo więcej celebrytów, więc możemy ich wymienić kilku, tak, którzy popierają Trumpa. W Polsce rzeczywiście pewnie dwóch byśmy wymienili, no ale to też mamy zupełnie inną skalę. Myślę, że prawdziwym problemem jest to, że internet dał głos ludowi. Lud nie potrzebuje w tej chwili autorytetów, szanować jakiejś hierarchii, by dojść do jakiejś prawdy. Ma swoją prawdę, coraz głośniej ją próbuje wykrzyczeć i coraz bardziej jest słuchany. Tutaj mamy plusy i minusy tej sytuacji, bo ja nie mówię, że to jest wspaniały świat, w którym teraz będziemy tylko leżeć i pachnąć, ale nie mówię też, że to jest po prostu koniec pięknej demokracji liberalnej i teraz czeka nas tylko apokalipsa. Po prostu żyjemy w innym świecie i w tej chwili to poparcie celebrytów nie ma żadnego znaczenia, bo ono jest tak oczywiste i tak przewidywalne, że nawet nie zwracamy na nie uwagi. Krótko mówiąc, celebryci czy też gwiazdy są po prostu ważną częścią, istotną częścią establishmentu. W związku z czym ci, którzy politycznie są po drugiej stronie, i tak ich nie słuchają, bo to są ich przeciwnicy polityczni. Dobrze rozumiem? I oni nastawiają także swoich wyborców przeciwko nim. Łukasz Adamski, ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Donald Trump to był celebryta. Znaczy Donald Trump jest politykiem, który wyrósł z Hollywood. On był jednym z Hollywood. Można tak powiedzieć, on ma swoją gwiazdę w Alei Sław Hollywood. Tak. On jest na listach tych wszystkich aktorów, bo grał w kilku filmach sam siebie, w Kevinie sam w Nowym Jorku. On miał swój program telewizyjny, który był najpopularniejszy i który bił rekordy. Schwarzenegger przejął ten program od niego i ma szoruje po dnie oglądalności. Co jest w ogóle ciekawe, że w Stanach Zjednoczonych najwyższe funkcje od celebrytyzmu do prezydentury czy do gubernatora robią ludzie prawicy. Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger czy Donald Trump. Natomiast oni też nie znoszą Donalda Trumpa, dlatego że on trochę od nich wyrósł. Znaczy to jest facet, który sponsorował Partię Demokratyczną, płacił na kampanię Hillary Clinton, płacił na, przyjaźnił się z tymi wszystkimi aktorami, wyborami. I on, ja się tutaj zgadzam, że jeżeli mówimy o tym, że lud dostał swój głos trochę jak od Mikołaja Dawili z buntu mas, troszeczkę wchodzimy w to, no to tak, Donald Trump nagle wyczuł, tak jak Patryk Wega, wyczuł trochę, gdzie jest puls narodu i w taki populistyczny sposób przejął ten naród swoim Twitterem, omijając wielkie media, komunikując się z nim bezpośrednio i mówiąc ich językiem, bo w Stanach też się dokonała pewna rewolucja, no przy Nixonie trochę ona była też, że człowiek z Wall Street, kapitalista, reprezentant turbokapitalizmu zaczął mówić językiem tych niebieskich kołnierzyków i językiem robotników i oni poparli jego, a nie kogoś z Partii Demokratycznej. To jest też bardzo ważne i to też pokazuje, że ja się też zgadzam, że ten podział taki czysty na konserwatystów, na liberałów, na socjalistów, on się zmienia, choć też nie zapominajmy, że w Stanach Zjednoczonych gdzieś pulsuje ten socjalizm, którego wcześniej nie było. Czy Bernie Sanders, czy Ocasio-Cortez, czy Beto O'Rourke, to są politycy, którzy mówią językiem zupełnie innym niż mówił establishment Partii Demokratycznej. No oczywiście, bo partie się muszą zmienić, jeśli chcą się odnaleźć, w sensie jeśli chcą funkcjonować poza, znaczy jeśli chcą mieć realny wpływ na kraj, na rządzenie, no to muszą się dostosować do czasów i mówić językiem, którym mówią. Czyli krótko mówiąc, mówić językiem internetu, no bo to zostało powiedziane przez Michała Płocińskiego również, wiesz, tak? Co, nowych mediów. A czy wiesz, no, nowych mediów tak, no, czy, wiesz, no Obama był prezydentem nowych mediów, no jednak te dwie kadencje Obamy... To były też inne nowe media i też kierował się do innych ludzi niż ta to jest, większość. To jest największy boom Facebooka wtedy. To jest prezydent Facebooka. To jest inna para kaloszy, no to nie chodzi o sprzeczanie się o daty, no to jednak nie zapominajmy o tym, że media społecznościowe mają w zasadzie za niebawem 15-16 lat już, więc to też nie jest tak, że to jest coś nowego, znaczy teraz zbieramy owoc tego, co kiełkowało przez ostatnie te 14-15 lat i to bardzo mocno zbieramy i niestety albo ustosunkuje się ktoś do tego, albo usiądzie jak z, nie mówię tego z satysfakcją, ale troszkę jak Krystyna Janda, oderwie się od rzeczywistości kompletnie i będzie sobie trwał w tym krzesełku, no to może trwać, no bo on ma pozycję... I obrazi się na stół rodaków, no bo Krystyna Janda ciągle się obraża na stół rodaków. Obrazi się na rzeczywistość, wiesz, tak. Bo ta rzeczywistość nagle się zmienia i albo do niej podejdziemy w sposób taki, że będziemy z nią rozmawiali, czyli spróbujemy ją zrozumieć, albo... Będziemy siedzieli z boku i z nią się kłócili. Zobaczcie, jak często pada takie stwierdzenie, że w dzisiejszym świecie szybkiego rozwoju technologicznego, globalizacji, internetu, to ci na dole, na drabiny społecznej nie potrafią się odnaleźć. Ten chłop się gubi, ten lud się gubi. Czy my w ogóle nie myślimy o tym, jak gubi się dzisiejszy polski, wciąż nazywający się inteligentem, inteligent? Jak elity się gubią, które kiedyś miały jasną hierarchię. No po oczywiście. Pierwsze, dużo zarabiały, były słuchane, miały pewną pozycję na drabinie społecznej, a w tej chwili się okazuje, że ich dzieci nie będą zarabiać tyle co one. No, ci ludzie są też przerażeni tym światem i trzeba coraz głośniej mówić o tym, że tak dalej jakby nie będzie funkcjonował świat, jak funkcjonował 10 lat temu i ci, którzy się z tym nie zgadzają, też muszą zacząć brać to pod uwagę, a nie tylko mówić, ja chcę, żeby było tak, jak było 10 lat no, ale temu. No to tak można, zapewne i w XIX wieku też tak mieli ten bardzo teraz podobny zmiany problem. Są szybsze. Oczywiście, są zmiany szybsze, natomiast teraz też stało się coś, czego nie było te 20-30 lat temu, bo jednak te 20-30 lat temu, żeby dopracować się statusu gwiazdy czy statusu celebryty, trzeba było pracować. Pojęcie celebryty nie istniało. Trzeba było pracować na swoje nazwisko, na swoją pozycję. Pisać książki, grać role, reżyserować filmy i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie tak naprawdę wystarcza 5 dobrych zdjęć na Instagramie, które się przeklikają i jeden przygłupi albo i bardzo mądry tekst puszczony w social media. No, ale tak, i nagle tak samo szybko, się... jak możesz stać się wielką gwiazdą, tak samo szybko możesz spaść. No to jest świat, w którym nikt nie może czuć się bezpiecznie. Musimy rzeczywiście jakoś poważnie nad tym zacząć myśleć, bo ja myślę, że w dłuższej perspektywie no, człowiek nie jest w stanie wytrzymać w takich warunkach. Psychicznie nie wyrabiamy. No, zobaczmy, ile jest nawet małych dzieci, ile oni potrzebują pomocy psychiatrycznej, z czym jest oczywiście problem. Czyli, krótko mówiąc, doszliśmy do takiego momentu, w którym mówimy, że to jest jakby objaw w ogóle zachwiania się równowagi tego dawnego świata mediów, bo te media już są tak inwazyjne, że nikt się w nich nie odnajduje, również ci, którzy są elitą, w tym ci celebryci. To teraz krótka przerwa i to będzie utwór, no chyba tak jaskrawie komentujący politykę, że już bardziej nie można, ale niezwykle dowcipny moim zdaniem, bardzo melodyjny, czyli Lewy Czerwcowy i Kazik.

jest wiarygodny, kto nie jest oklepany w tym sensie, że już po prostu nie protestował 140 milionów razy i nie pisał różnych wiekopomnych manifestów antyrządowych czy prorządowych, to taka osoba ma szansę w jakiś sposób uzyskać poklask. Przebić się ze swoim komunikatem. Teraz był taki zaskakujący przypadek, to przepraszam, że ci wejdę w słowo, projektantki mody Ewy Minge, która z dużym szacunkiem i z kulturą wyraziła się na temat samego Jarosława Kaczyńskiego i programu 500+, mówiąc, że to jest bardzo ważny program w sensie społecznym. Wszyscy trochę byli zdziwieni, no bo ona się w ogóle w takich sprawach nie wypowiada, tak, prawda? I nagle powiedziała i wszyscy mówią, oho, powiedziała. Ale tak, ale takich osób jest bardzo mało, ponieważ to jest właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. No każdy, znaczy te przeklęte media społecznościowe sprawiły, że bardzo wiele osób nie jest w stanie powstrzymać się od klepania w klawiatury, tudzież wrzucania w Insta Stories i innych rzeczy. Choć okropnych rysunków, jak wspomniana tutaj Krystyna Janda. Nie będziemy już jej tego wypominać. Znaczy, nie ma co wypominać, znaczy, albo jest, bo w zasadzie ten rysunek w jakiś... znaczy ta cała sytuacja pokazała absolutnie jasne oderwanie jednostki od rzeczywistości. No, przynajmniej dla mnie w tym sensie, że to jest chyba problem, który diagnozuje, przykład, który diagnozuje, dlaczego celebryci czy artyści popierający czy wspierający drugą opozycję nie mają takiego poklasku. Ja myślę, że w 2019 roku tych popularnych artystów, czy w ogóle popularnych ludzi, należy, brzydko mówiąc, politycznie trochę inaczej wykorzystywać. Dajmy przykład. Dawid Podsiadło, Taco Hemingway. To są artyści, których i tak słuchają już przekonani z punktu widzenia opozycji. No to jest wielkomiejska młodzież, klasa średnia, więc kogo oni mają przekonywać na głosowanie przeciwko PiS, kiedy ci wszyscy młodzi i tak przeciwko PiS głosują? Ale jest inny powód, dlaczego można ich wykorzystać i zrobić to w sposób skuteczny. Mobilizacja wyborców. Otóż młodzież nie chodzi na wybory. 28-30%, no to jest frekwencja w grupie 18-24. Ci młodzi artyści mogą zacząć przekonywać na przykład swoich słuchaczy, że to jest ważne, ja chodzę, pójdźcie ze mną, bo nie wiem, raperzy na przykład, jeżeli znajdziemy w Polsce jakiegoś lewicowego rapera, to mógłby powiedzieć, a bo nam zabroni grać, tak? Nie będziemy mogli, jak to raperzy, robić swoich rzeczy. No ale już oni w każdym razie nie przekonają. A druga strona za to jakby znalazła swoich takich popularnych artystów, mogłaby rzeczywiście ich wykorzystywać do przekonywania, bo tutaj jeszcze jest pewna rezerwa. Tylko pytanie, czy można przekonywać, bo ja mam takie wrażenie, że no, Krystyna Janda nie przekona nikogo do tego, żeby zagłosował na PiS przez to, że na przykład wrzuci jakąś grafikę. I tak samo z drugiej strony, chyba właśnie ten podział jest na tyle mocny. Ale ja się zgadzam, jeżeli chodzi o tych artystów, którzy są wiarygodni dla młodych ludzi. Oni są ważni ze swoim przekazem, bo od tego zaczęło się wśród młodych ludzi poparcie dla szeroko pojętej prawicy, tak, w Polsce, czyli dla Korwina, dla Kukiza, dla Kaczyńskiego w mniejszym stopniu. To raperzy rozpoczęli, ci uliczni raperzy, którzy z jednej strony popierają legalizację marihuany, jak na przykład zespół Hemp Gru, ale z drugiej strony to oni rymowali o polskich bohaterach, o żołnierzach niezłomnych i to oni rozpoczęli coś, co później przekuło się na kult tych żołnierzy niezłomnych na t-shirtach, tak? Więc stamtąd to wyszło, ale to wszystko było oddolne. Ja myślę, że to jakby to miało być reżyserowane gdzieś odgórnie właśnie, że jakiś artysta powie, o, to teraz ja będę w taki sposób przedideologicznie, to się nie sprawdzi wśród młodych ludzi, bo młodzi ludzie potrzebują wiarygodności. Teraz pytanie, czy ten rap już nie wypełnił tego, co miał wypełnić, bo rap też na całym świecie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo, może nie konserwatywny, ale jest bardzo antylewicowy, to znaczy rap w Stanach Zjednoczonych jest oskarżany o przecież homofobię bardzo ostrą i to też tam się nawet nie zmienia. Co jest racją? Znaczy, ma pan absolutną rację pod tym względem, że chyba problem właśnie protestujących bardzo często artystów w Polsce polega na tym, że oni narzucają pewną formułę, czy odnoszą się do bezpośredniego wydarzenia, czy tam nie wiem, czegoś, co się zdarzyło tu i teraz i narzucają swój światopogląd, zamiast działać oddolnie i nie reagować na to, co się dzieje, tylko znajdywać swoje, to, co ich interesuje, to, co ich, nie wiem, przekaz ekologiczny, co nie byłoby z automatu odbierane jako pewna forma narzucona, tylko taka bardzo naturalna, bo nie ma naturalności, bo tu masz po prostu zalew rzeczy, które są Ponieważ jest ich dużo, tak. No to stracą jakiekolwiek znaczenie, tak? Jeśli wszyscy protestują przeciwko obecnemu rządowi i większości rządzącej, to jest tak, jakby nikt nie protestował, mówiąc krótko, bo jakby protestowało kilku wielkich artystów, a kilku innych miało inne zdanie, to być może byłoby inaczej. Znaczy, ja myślę, że tutaj odniosę się do redaktora Adamskiego, że żeby rzeczywiście teraz jakiś, powiedzmy, przekaz polityczny artystów był naturalny, to musiałaby przyjść jakaś nowa moda polityczna, bo ostatnią modą polityczną, taką, która rzeczywiście zabrała za sobą mnóstwo tych raperów, słuchaczy i wszyscy na niej popłynęli, to rzeczywiście byli ci żołnierze wyklęci i takie odkopanie tego patriotyzmu nieobecnego przez co najmniej 8 lat rządów PO-PSL. Teraz takiej mody jednej nie ma. Świat się tak już podzielił na takie segmenty informacyjne, że co chwilę wpadają i nam nowe tematy. Bo są bańki informacyjne. Tak. Mamy cały czas nowe tematy. Tutaj trochę ekologia zabierze, tutaj zabierze trochę jakiś nowy alterglobalizm, to, tamto, a nie ma takiego jednego wspólnego tematu, który mógłby wokół jakiejś idei zjednoczyć na przykład młodych ludzi. Musimy się już żegnać. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie na ten temat, bo widzę, że jest jeszcze sporo do powiedzenia. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. W Olsztynie był Łukasz Adamski. Dzięki. A w Warszawie Michał Płociński, Rzeczpospolitej, i dziękuję. Robert Ziembiński. Dziękuję. A na koniec tradycyjnie w tej audycji kult. Hej, czy nie wiecie?